ni dañuy bëgg ku leen xettali yowmal qiyamati mu daal di leen di xettali motax imam al-busayri rabbiyallahu ta'ala anhu ne walan yadhiqa rasulullahi jahuka bi idha al-karim tahalla bismi muntaqimi ni ya akram al-khalqi ma li man aluzu bihi siwaka 'inda hulul al-hadith al-'amami al-hadith al-'amami bob muy jundju fof mom moy xew xew bi nga xamne da fay matale ñepp mom moy xew xew bob nga xamne ni ñepp dañuy nekk dañuy jaxle bëgg ku leen xettali bëgg sama borom subhanahu wa ta'ala ñu att minde fi bu boba ki nga xamantene moy xettali jami sallallahu alayhi wa sallam rek lay doon du doon keneen mom moy motax mu ne ko ya akramal khalq e yow gi gëna tedd ci minde fi mali man aluzu bi e way aw ma keneen ko xamne mën na laqatu ci ginnawam si wa ko ku dul yo xana inda hulul hadath al amami ci kanam xew xew bu maggu bobu motax nako walan yabi rasulullahi e du xat mukk yow yarantu yalla bi sallallahu alayhi wa sallam jaahu kasak daraja bi ci man idhal karim bi nga xamantene ku tedd ka muy borom bi subhanahu wa ta'ala tahalla dana melowo wala bok te jalla dana feñe bismi muntaqimi ci turum bo nga xamne moy muntaqim moy ki nga xamantene day mbugal ki nga xamantene mom moy kiko toñal manam day manam budu manam day mbugal ki nga xamne mom moy kiko toñal manam danaka mu nefna xamne day fayu ci kiko toñon manam budé waxin la wo kon nak lolo tamit manam ram gogou nonu yenente bi sallallahu alayhi wasallam rek ko am niki nonu yenente bi sallallahu alayhi wasallam amna yenen xéti ram lu demé nek manam fexé ba nit ñi nga xamantene ñom ñoo bok ci xétam bi té ñu bok ci xétam bi lu ñu bari bari bari bakkar mën na leena jëlé ci manam ñu yello gi ñu yello na dem safara mu yobul leen aljana niki nonu manam ak yeneen ni xéti ram niki nonu nimu ma nimi ramo feele ci alakhirah nonu tamit lay ramo jami fi ci aduna ndax bari na ño xamantene comme ni nga xamantene nonu la nekké ci manam ci hadith bu wër bu nga xamantene borom xam xam yu bari solo nañ ko melni al-bazzar ak ñeneen rahmatullahi alayhim nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne manam mom day dundam mo gën ci ñun niki nonu genn aduna mo gën ci ñun manam hayati khayrun lakum wa mamati khayrun lakum sama dund mo gën ci yeen niki nonu sama genn aduna mo gën ci yeen ñu ne ko sa genn aduna lu mu gëne ci ñun amma sa dund mom xam nañ ko waye sa genn aduna nan la gëne ci ñun mu ne nak parce que dañ bis bu meuna al parce que al altina ci guddigu jot ak aljuma ci guddigu jot dañ may présenter seen jëf yi mu ne lepp lo xamantene lu bax la neena in ra'aytu khayran fa hamdulillah wa in ra'aytu ghayra zalika fa astaghfiru lakum manam bu fekenteene gisna lu bax bu boba ma daldi sant yalla bu fekenteene gisna ludul non rek nako su dul non bu boba ma daldi len di jegalul borom bi subhanahu wa ta'ala li lepp mu nek ngeenel ak jagle ak ram gu mag go xamantene suñu sang bi sallallahu alayhi wasallam daf ñukoy defal yalla ñu bok ci ñi nga xamantene daf leen di ramo sa suñu ci mbollem khat khatu aduna ak alakhirah ci barke yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamantene nonu lako al busayri waxe bu nan huwal karim alladhi arju shafa'atuhu min kulli hawlin min al ahwal yunhazim hazim manam mune mom moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy ku tedd moy gor gu mag gi nga xamantene mom lay ray yaakar ak ram mom sa ci bepp rek rek ak problème bu mu meuna ne ci lu mën ti doon mom la yaakar ak ram mom mu ram mu ñu ci suñu borom bi mu tiluñu ci suñu borom bi subhanahu wa ta'ala kon li hadith bi nga xamne sama bor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne wa utitu jox nañ ma ash-shafa'ata ramugi manam ramugi boba mën na nek ni ramugu magla ak wala bok yenen xéti ram yi ci dess yépp sik nekul ci ne jox nañ ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mom moy kep ko xamantene day ram mom moy kër gëna manam moy gëna mag ci kep ko xamantene def na ram mom def na jaare ci borom bi subhanahu wa ta'ala ngir mu tinu la manam ci barkem salawatu rabbi wa salamu alayhi hadith bi tamit day tekte lene kep ko xamantene dañ ko yoni manam day tekte lene yenenti alayhi msalatu wassalam sen mission dafa amone fumu yam niki nonu comme ku melni yenenti yalla isa alayhi salatu wassalam comme ni nga xamantene nonu la ko alquran waxe manam ci banu israël rek lañ ko yoni won comme ni nga xamne non la waxe wa id qala isa liqawmihi ya bani israël inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kon loolu mom moy ay bobu day tektali ci anam gu leer manam ndax daf ni wa iz fatlikul jangatal bi nga xamantene qala waxna isa yenent yalla isa al masih ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam li qawmihi ñel nitam ni le ya bani israila ey yen wa ngir banu israil lol day tektale ci anam gu leer ken kat kon ci ñin yoni won yenent yalla isa alayhi salatu wassalam ci ñom man alayhi salatu wassalam ci ñom mona mom moy wa banu israil dim nan man de deugal na man bi yenent la bo xamantene ndawal yalla la bu ñew ci yeen bo xamantene damay deugal li nga xamantene manam moma jitu won di tawrat ba para nak ma di len deugale ci ab yenent bo xamne dama ñew ci sama kanam te mi ngi tuddu ahmad hadith bi tamit day tektelene niki nonu aya bobu nonu ñu tuddu legi day tektelene suñu sang bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo gën ci lu yalla bindu borom nti lu borom bi subhanahu wa ta'ala bind ndax xolal subhanallah ni nga xamantene nonu la waxe ci ay bobu ne ahmad la niki nonu ci amna ci jagne yi nga xamne mom la ko sama borom subhanahu wa ta'ala defal muné wasumitu ahmad tuddé nañ ma ahmad ahmad nak manam li nga xamantene mi ngi joggé ci hamida wala ci hamd gi nga xamantene mom moy tekki ak tiant manam kon li nga xamantene mom lay tekki mom moy ahmadun nas ila allah moy ki ahmadul khalq ila allah moy ki nga xamne mom moy ki gëna sante fa yalla ci minde fi kon loolu mom moy ahmad bi motax yerente yalla isa alayhi salatu wassalam tudde wuko won muhammad ndax daf ko tudde ahmad ngir wanani mom moy gëna mag ñepp ci minde fi sallallahu alayhi wasallam niki nonu tamit da fay wanene manam wala bok benen firiwin bi mom moy ahmad ahmad manam mom moy ki nga xamantene mom moy ahmadul hamidina mom moy ci dakk sante yalla ci ni sante yalla te xam nga sante yalla manam ku lako dakk koku mo la gëna jégué borom bi subhanahu wa ta'ala motax sax mu ubbe ko mo ubbe ko alquranam bi sar bi nga xamne mom moy bi gëna mag kom niñ ko léralé won ci biñuy tafsir suratul fatiha mu ubbe ko alhamdulillahi rabbil alamin manam sante gogu mag gi nga xamantene mom la mag ak li ci nekk ci ay junju moy wané ni kon sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom lañ ko xaralé turum ahmad niki nonu benen tur bi ñu tuddé ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad moy ki nga xamanteni jikko yi ngoy santé diko ko gëreume dafa bari lol niki non dafa nek ko xamni dañ ko gëreum ci asaman gëreum ko ci suuf koku mom moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam lol manam mom day tektale ci anam gu leer ci ne mom moy ki nga xamne mom moy gi gën ci lu borom bi subhanahu wa ta'ala sak te lol manam mom mom motax li nga xamantene mom motax Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu di dunju mom la don dunju bim nan washqalahu min ismihi li yujlahu fadhul arsh mahmudun wa hadha muhammadu manam mom dagn ko xarale turum washqalahu mu dagn ko xarale turum min ismihi manam borom bi subhanahu wa ta'ala washqalahu moko xaral turum min ismihi ci turum mom yalla li yujlahu ngir mom magal ko mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ha mu ne waaw fadhul arsh ki nga xamne mom moy borom arsh bu tedd bi suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy mahmud mom lañuy sante bu ñuy wax alhamdulillah mom lañuy sante wa hadha ki may tag nak moy ki mu xarale turum te mom moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma yarant yalla isa ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam wax di nga xamantene mom la wax tamit ahmad koku tamit da fay junju benen hadra bo xamantene hadratul ghaib la manam bo xamantene ci kumpo la aju te mom moy haqiqatul ahmadiyya bobu nak mom moy li nga xamne mom mo fete kaw mo gëna kaw haqiqatul muhammadiyya comme ni nga xamantene nonu la sheikhuna ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu 'anna bih nonu lako waxe nonu lako leralé manam dafa wax né haqiqatul ahmadiyya kawé gi mu kawé ak mag gi mu mag ak ngot yi nga xamantene ño ci nek ak xam xam ya ci aju ak lèr ya nga xamantene ño ci aju ak xam yalla yi nga xamantene ño ci né yoy kawé gi mu kawé ak mag gi mu mag mom motax kenn mosu ci dara te kenn xamu ci dara kudul khana sangé sangé yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma nak legi nak mu dadi dess li nga xamne mom lañu wax haqiqatul muhammadiyya manam moy haqiqatul muhammadiyya gogo non nak mom la sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ami manam mom kesse mom itam mom rek mom deug deug la ca nek amma ñeneen ñi nak mom manam ci leer ak cieñe rayon yi balle ci haqiqatul muhammadiyya même yerenti alayhi wa sallatu wa sallam lolu lañu mos subhanallah lol day woné magga yu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki mo yello ñu yondi ko mission am di wey aduna bi ba fi mu talé ci fiñ ko yonné ba aduna bi di tukki nga xamantene fepp fo xamantene nek na ci goxu suuse goxu asaman ci comme ni nga xamantene non lañ ko leralé won ci jotaay bi wessu ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yoni ci mbollem nit ñi ak jinne yi ci mbollem ñu wex ñi ak ñu ñuul ñi ci mbollem ñi nga xamantene ñom ñoy gantax gi sax ak rab yi ak ci malaaka yi ñepp lañ ko yoni mom sallallahu alayhi wa sallam motax dara nga manam jaaral nañ ko fepp fu ne mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba bi mu gane aduna ñu jaalale ko ci mbolam gox asaman yek suuf ci mu lolu yep niki nonu tamit tukkem bi nga xamne mom la rañane yek ci kaw lolu tamit day tektale ne manam neex sax as motax malaaka yi subhanallah dañ dal contane buñ ne kan la buñu fegge ñu ne koku jibril la mune ak mune ko andal ñu ne ko sayyid mune ne ko mune muhammad sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam la andal bu woba ñom dañuy contact ba nan awa ursila ilayhi mo xamna dañ ko yoni ci ñun manam ñom xamone nañ mission bi tambalé won xamone nañ kat muy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam waye teranga gu mag gogu lañ xamul won ni ñom dañ nañ ko am bis bobu manam nga xamanteni dañ ko yegi ñom fofu nonu ci manam dañ leen koy indil fofu yoy yep manam niki nonu mbolam gox asaman yek suuf ci ak mindeefu borom bi subhanahu wa ta'ala jaaral nañ fa sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi kon dañ ko yoni ci ñoom mu nek ak ngir manam taklif manam mu nek lo xamantene taklif la manam dañ leen di togg ay jëf mu nek ala teranga itam sude nangu nañ ko waye lool yalla ñu yalla boole ci ñoo ñu nga xamne dañuy nangul sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batina am nak ñeneen ño xamantene dañ leen yoni ci ñoom mu nek teranga kefe te lool moy malaaka ye jurgi ak rab ye gantax gi kon li manam niki nonu manam hadith bi tamit day wone li nga xamantene ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jagle yu mag yi nga xamantene mom la am te kenen amuko niki nonu suñu hadith bi da fay wone itam ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa nek manam ko manam yello manam mom moy ci gën ci li nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala sa comme ni nga xamantene nonu la ko waxe dina Allahu wal muati wa ana al qasim wa ana abul qasim yalla mom moy joxete mom moy seddele te man may seddele te man may baye kuy seddele lolou mom day tektele ci anam gul manam moy man may abul qasim manam kon tour bi nga xamne mom lañ ko tuddé abul qasim tekki wul ne rek dafa am dom ju tuddu qasim kesse dedet du lolou kesse de ndax bok ne li nga xamantene mo koy gëna deugëral mom moy comme li imam al bukhari rahimahullahu ta'ala solo nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da doon dox ci mbeddu madinatul munawwara yi ala sakinha afdalus salatu wassalam ci bir marché bi jekki jekki am ko wonit ne ko abul ya abul qasim ey abul qasim mu da du tourner mu ne ko dedet waxuma la yow ci lay waxal mu ne nak sammu bi mu ne sammu bismi wala taknu bi kunyati inna allaha huwa al muati wa ana al qasim wa ana abul qasim yalla mu ne tudde len samay tour waye nak bu len tegg wala waye bu len dakantale kenn sama dakantal man ma yalla moy joxe man may seddel man may nga xamne man may baye kuy seddel manam may abul qasim motax ñu may wo dakantale abul qasim le fait que man may seddel yalla nak lepp lu ñew mu yalla koy joxe lolu li nga xamantene te manam mu wax ko ci place bobu lolu moy tektal gi gëna leer gi wone ne manam kon lolu manam wax la jo xamne dañ ko joyal rawati na ne amna ay munasabat manam ay place yu askonante yu bari yo xamantene bo xole ni imam al bukhari rahimahullahu ta'ala inde solo ci hasi sahiham bi inde ay place yu bari fo xamantene day wone ni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom moy seddel te mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam mom ci bopam moko wax ci place yoy masalan tay fi nga xamantene mom lay wax manam li nga xamantene mom moy walu manam xam xam am solo gi nga xamne mom la am solo ci kitabul ilm bim nan man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din inna allaha huwal muati wa ana al qasim wa ana abul qasim ya kep ko xamantene yalla dafa bëgg ci yow yu bu mag manam daf lay deglu xam xamu diina yalla ñu yalla boole ci ñooñu mune nak yalla moy joxe manam kon moy wone xam xam manam yalla moko joxe mun inna allah wal muati yalla moy ki joxe wa anal qasim man may sedeli aji sedele kat gi te li nga xamantene mom moy li leer fof moy batu al qasim bu waxone wa ana uqsimu manam mom ma uqsimu man may sedele mom mo manam mu waxone mu wax ji mu wax ne wa anal qasim moko gëna for manam mi ngi melni tay bu mané man de damay bay ak man bay kat la duñu ben manam man damay bay moy leg ma bay lol mën na tek lol rek waye man bay kat la moy lolou mom moy sama metti manam ci la dekk te bis bu ne danaka mom lay def lolou kon mom moy li nga xamantene moy li gëna mag manam kon mom mu ne anal qasim man may aji sedele ji wa ana abul qasim man may abul qasim lu tudde ma abul qasim ndax may aji sedele ji nekke nanu ci kitabu zakat manam fi nga xamantene manam mom moy walu azaka sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam da doon seddel dal nak lepp luma len jox rek nangulen ko ndax inna allah te ne man tamit manam lu duma joxe lulul lima yalla jox manam ndax man may ana allah wal muati yalla moy joxe wa ana al qasim may aji seddel ji wa ana abul qasim te man may abul qasim lolu day tektale ci anam gu leer ci li nga xamantene mom la al busairi radiyallahu ta'ala anhu don wax nan ma arsala ar rahmanu aw yursilu min rahmatin taf'alu aw tanzilu fi malakuti llahi aw mulkihi min kulli ma yahtassu aw yashmulu illa wa taha al mustafa 'abduhu nabiyyu mukhtaruhu al mursalu wasitatun fiha wa asdun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu mun yalla du wacc ben ay wa arsala ar rahmanu aw yursilu yalla mi nga xamne moy aji fess di del yermane doomul dara lu muy wacce muy wa bu ko yonne fi malakutillahi ci momelu gu bur yalla bu yaatu gi moy li dalay ci asaman ba nga asaman su jekki ji ba ci arash niki nonu tamit nu waw mulki wala liko dalay ci fi suuf ci ba ci asaman su jekki ze fi malakutillahi min kulli ma yahtassu ci lepp lo xamne dana nek lo xamne dafa def nako jago lu particulier aw yashmulu wala bok mu nek lu lambo illa wa taha al mustafa ludul ne ki nga xamne moy taha diki yalla bel subhanahu wa ta'ala moy al mursilu moy nabiyuhu mukhtaruhu al mursalu moy yenentam bi wa abduhu moy jamam bi moy nabiyuhu di yenentam bi mukhtaruhu moy ki ñu tan al mursalu moy ki ñu yoni kok moy wasitatun laha moy intermédiaire entre yalla ak minde fi ci lolu yeb aw wasitatun laha wa aslun laha te mom moy ciosar bi te mune ya'lamu hadha xamna li kullu man yaqilu kep ko xamantene amnam xel muy xalat xamna ni li moy deug te li moy li nga xamantene te liko wona ci ciosan alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam yaatuma yaatu way bo xamantene buñ ko bëggono wax ci suñu jotay bi ko non ton do fi xajde waye nak dafa am rek lo lenen lo xamantene manam kon def nako xame tamit ci suñu hadith bi mom moy ne ndekete bi jotay di manam di tag sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lool nek na lo xamantene lu am ciosan la ci diine ndax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom ci jëmi bopam moko jëk def andak neneena duma ko pouxere wala astaghfiru bihi ndoway nak lolu dafa fek ne jaamu yalla gu magala comme ni nga xamne nonu lako al-busairi radiyallahu ta'ala an waxe bi muy wax nan wa mundu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khayra multazimi manam bima depuis ma saxo ci di tag sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis naane ngir sama muccu wala bok ngir khilafi ngir sama cielate khayra multazimi manam moy li gën ci li ñu mëna saxo manam moy di saxo di tag sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax wax di nga xamantene mom la cheikh haji abdul aziz radiyallahu ta'ala mu bok na ci wax yi mu mujjé wax ci bi nga xamne mom moy teju burdu bi nga xamne mom moy at bi mu genné aduna radiyallahu anhu wa ardaahu muné bu fekkontene tay delu won na di nek ndaw suma metti ñaari mbir la koy def moy di jang alquran ak di tag sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye nak bi nga xamantene manatuma ko fepp fuma mëna fekke ñuko fay defé dana fa né lolu moy li nga xamantene mom la mujjé wax lolu nak day woné maggaayu gogulé gënël gi nekk ci ñaar yoy la yalla ñu yalla boole ñu xam gëdd gi nga xamantene mo nekk ci lolu xolal subhanallah li nga xamantene mom mo xewon jamono sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xamantene mom ci jëmbi bopam comme ni nga xamantene nonu lako al bayhaqi rahimahullahu ta'ala salawé nga xamantene ben manam ben bëss dafa ñew ab kaw kaw bi daal kaw kaw bi dafa ñew daan né ah ñun nak mën bim nan wama firarun nas illa ila rusul bim nan ala ya rasulullah anta fararuna wama firarun nas illa ila rusul ay yow yenenbi yalla bi yow de yow yaay suñu fi nga xamné fofu lañuy laqato parce que nak nit ñi buñu amé fenn ben problème ci yenenbi rek lañuy laqato amuñu fenen fuñu jëm bimu waxé loolu mu ne ko kon nak waxal yalla mu nandal ni bi nga xamantene mom la ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu nandal leen mu kontaan manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam dal ni ay bu abu talib dundon konon ton de dana way wayam kon de konon ton de dana kontaan mu ndax waxam ji mu waxon mu ali radiyallahu ta'ala mu dadi juk dadi koy wax ci kanamam dal ni dadi wax ci kanamam dal ni a dal ni wa abyadu yustasqal khamam bi wajhihi thimalul yatama asmatun lil aramil lolou la abu talib waxonte wal abdul muttalib tamit waxon nako subhanallah manam abdul muttalib moko jekono abu talib tamit dugalale ko ci wayam wax manam mom moy de jamono bi mu nekké gonela ñuy baw nan ci keur ji ñuy baw nan ca makkatul mukarram mu gojo na taw yenenbi sallallahu alayhi wa sallam manam dal koy jël indi ko ci bir dekk ci kanam ba mu ñew indi ko ci wetu kaaba gi bu ko defé mu dal koy taxawal bu baba ni gis niri nek fele dajjo sore takaliko fenn fu ci nek mu dadi jël baramu yenenbi sallallahu alaihi wasallam tek ko saasu nek xecc bu ko joxagne nir bi rek xecc ko ba mu tim len mu tek ko mu joxal benen nir bi xecc ko ba mu tim mu teew ki rek mu dadi taw ci sen kaw mu dadi way wo nak wa abyadun ku wex tal ngi ni ko xamne mbir yepp leer mbirum yepp leer yustasqal khamamu bi wajhihi def na nandulo ci niri ci jëmum ji barki jëmum ji sallallahu alayhi wasallam ki moy simalul yatama moy nga xamne moy wëru way di fat di feral rango ñi nga xamantene ñom ñoy njirmi asmatun mom moy laq way lil aramil ngir jek yi nga xamne dañu ñak sa jëkkeer ki mom moy koku non sallallahu alayhi wasallam nek non mu sayyidna ali radiyallahu ta'ala anhu dadi way dadi waxat way bobu non yenenbi sallallahu alaihi wasallam saxal lu ko ci lolu niki nono tamit niki nono tamit ay jigen yo xamantene ay xale yu ndaw la comme niko anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu netale ay jigen yo xamantene ci banu najjar lañu bokkon nga xamantene dañ na nahnu jiwarun banu najjari ya habbaga muhammadan min jari manam bi nga xamantene dañu romb ay xalé yu ndaw la nak ñu ñew yenenbi sallallahu alayhi wasallam romb leen ñu naan ñun de nahnu jawar banu najjar ñun de ay xalé yu jigeeni yu ndaw yu banu najjar lañ ya habaza min muhammadan min jari manam ñun de kontan nañ eskey ngeerel gu mag gi ñu am ndax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam moy suñu dekkendo biñu waxé lool yenenbi sallallahu alayhi wasallam tourné dani wallahu ya'lamu anni la uhibbukunna wallahi yalla xamna ni dama leena sop manam mustaw mu dal li di wax lool loolu day tektale ci anam gu leer ci ne di tag sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam di def ay qasaid ak yu demé ni ko nonu loolu gënal la gu mag lo xamantene tamit manam ay mbir la yo xamantene dafa bok ci jaamu yalla te bok na ci jaamu yalla yu gëna mag subhanallah xolal ki nga xamantene mom moy ka'b ibn zuhair comme ni nga xamantene non la ko al bayhaqi al hakim ak yeneen solo.